أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 85 المسئله الثانیه یعنی مسئله دویم در زیر باب هفتم در زیر کتاب صلات که این 31 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسئله الثانیه إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا يعني مسألة دوم در موضوع إذا دخل الرجل المسجد هنگام شخص بمسجد درآمد و قد صلى در حالی که این شخص آن نماز را خواندگی باشد مثلا در یک مسجد دیگر نماز را خواندی به مسجد دیگر رفتی نزد کسی یا آنجا کار داشتی یا در خانه مثلا انسان نمازش را خواند و بعد از آن مسجد رفت در خانه نماز را خوان فکر کرد که مردم در مسجد خواندند وقتی که بیرون برآمد به نزد مسجد میگذشت دید که مردم نماز خوانده ایستادند یا نو اقامه را گفتند و میخواهند نماز بخوانند پس همین مردی که آن نماز را خوانده است در مسجد نو اون نماز را شروع کردند هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ میگه آیا واجب میشود بالای همین شخص نماز را بخواند نماز را همراه جماعت همان نماز را که خودش خواندگی بود فرق ندارد در دیگر مسجد با جماعت یا در خانه تنهایی المهم که آن نماز را خوانده است یک بار داف دویم با جماعت آیا همراهی با جماعت خواندن بالای این انسان واجب است یا نه این مسئله دویم در آن همین موضوع صحبت میکند مثلا در خانه نماز را خواندید یا در یک مسجد خواندید به مسجد دیگر رفتید که در اونجا نو اقامه را میگویند و نماز را خوانده ایستادند آیا در بالایت واجب است که اون جماعت را داف دویم بخوانی آن نماز را با جماعت داف دویم بخوانی آیا واجب هست یا نیست این موضوع مسئله دویم در آن همین باب می باشد صاحب کتاب می گوید لا تجب علیه اعادتها مع الجماعت یعنی واجب نمی باشد بالای اون انسان اعاده کردن آن نماز همراه جماعت یعنی دویم باره خواندن آن نماز با جماعت میگه بالای این انسان واجب نمی باشد زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی یک چیز را بالای بندگانش فرض که می گرداند یک بار از اون طلب می کند که در هنگام خودش ادا کرده شود وقتی الله نماز را فرض گردانید انسان وقتی که یک بار آن نماز را خوان از گردنش ساقط می شود پس میگه داوید دویم با جماعت آن نماز را خواندن واجب نیست و انما یسن له ذلک و هر آینه میگه سنت می باشد برای اون انسان که این نماز را داف دویم با جماعت بخواند سنت هست یعنی این کار را کرد ثواب میگیرد اما واجب و حتمی نمی باشد که داف دویم باز اون نماز را بخواند. اکنون وقتی که رفت و آن نماز را باز داف دویم با اون جماعت خواند، این یکم نماز یکم خواندگیش نمازش می شود یا دویم خواندگیش کدام را نماز حساب کرده می شود؟ میگه ول اول فرضون، اون یکم باره که خواند اون نماز فرضیش بود، و ثانیت و نافلتون، دویم باره این نماز را با آن جماعت که خواند این دویم باره خواندگیش میگن نافله اش می باشد، این دویم باره اش نافله حساب می شود و این انسان اجر و پاداش می گیرد برای این نافله خواندنش. در این مسئله قول ها زیاد هستند، علما قول های گوناگون دارند، اما آن چیزی که صاحب کتاب ذکر می کند قولی با دلیل و راجح والله اعلم همین می باشد. زیرا اینکه بعضی از علما می گویند نمازی یکم خواندگیش نافله می شود و این دویومی که با جماعت خواند این دویومش فرضیش می باشد. مثلا در خانهش نماز را خواند، رفت در مسجد داوید دویوم با جماعت آن نماز را خواند، میگن این یکمی که در خانه خوانده بود این نماز ناقص بود زیرا که با جماعت نخواند، و اون دویوم باره که با جماعت خواند اون کامل است، پس اون را میگه فرض حسابیده میشود، اون فرض میشود. بعضی از علما این طور استدلال کرده میگویند دویوم بار اون نماز را که با جماعت خواند آنش نماز فرضیش میگردد. بعضی از علما میگویند که هر دوشم فرضی حسابیده میشود، یکم باره که خواند آن نماز را فرضی است، دویم باره که خواند آن نماز را اینشم فرضی است. الله سبحانه و تعالی خودش در هنگام حساب و کتاب یکی از اینها را اختیار میکند، شاید یکمش را شاید دویمش را، این به دست الله هست میگویند بعضی از علما این طور بیان میکنند. پس این دو تایی که حالا بیان کردیم این هر دی قولها قولهای علما هست، اما قول راجح همون چیزی که صاحب کتاب میگوید، قول مستدل همون است که صاحب کتاب بیان کرد که یکم بار خواندگیش اون فرضی است چی با جماعت باشد چی بی جماعت، و دویم باره که خواند اون نافله می باشد. اکنون دلیل من چی است که یکمش فرضی است و دویمش نافله می باشد؟ میگه لحدیث ابی ذر رضی الله عنه، میگه دلیل من حدیث ابو ذر رضی الله عنه می باشد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن كيف أنت، یعنی حال تو چگونه می باشد، حالت چگونه هست، إذا كانت عليك أمراء، هنگامی که بالای تو امیرهای باشد، یعنی که امیرهای بالات بیاین که یؤخرون الصلاة عن وقتها، یعنی که به تأخیر به اندازه نماز را از وقتش، از وقتی سنتی، از وقتی که افضلیت دارد، از اون وقت میگه به تأخیر به اندازن، یعنی زمان قدیم امیرها امامی نماز میشدند، پس امیرهای بودند که دیر به نماز می آمدند و نماز را به تأخیر می انداختند، این نماز را قضا نمی کردند، وقتش را نمی گذاشتند، نمی گذراندند، چی طوره که امام نووی رحمه الله در کتاب صحیح مسلم در زیر همین شرح همین حدیث می گوید که این حدیث را می گوید ما توضیح می دهیم، شرح می دهیم با واقعه هایی که گذشته بود، یعنی واقعه های گذشته در تاریخ، در زمان خلافت بنی امیه خلیفه هایی بودند که نماز را به تأخیر می انداختند، نه اینکه از وقتش بگذرانند، چطوره که در گذشته ما و شما درباره وقتای نماز صحبت داشتیم. پس وقتای مستحبی بود و وقتای کراهیتی که به آخری وقت بگذارد نماز را، در آخری وقت به عذر در آخری وقت دائمی نماز را بخواند، این وقتای کراهیت بود. پس خلیفه که همین نمازها را عادت بکند به تأخیر گذاشتن همیشه، نه اینکه گاه گاه با عذر، بلکه دائمی و همیشه. پس میگه پیغمبر سوال کرد که چگونه از حال تو هنگام امیر بالای سرت بیاید که نماز را به تأخیر باندازد، در آخری وقت در وقت کراهیت نماز را بخواند. میگه او یومیتون الصلاة عن وقتها، این یومیتون به معنای یؤخرونه است، یعنی که به تأخیر باندازد نماز را از وقتش، یعنی از وقت مستحبیش. چطوره بیان کردیم که نه اینکه قضایش بکند، وقتش را بگذراند، بلکه از وقتی سنتیش به تأخیر باندازد. چطوره که این سخن را امام نووی رحمه الله در شرح، در زیر شرح همین حدیث در کتاب صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم بیان کردگی هست. یعنی که میگوید واقعیت قطعی ما این را بیان میکنیم و توضیح میدهیم که یگان خلیفه نبود کی، یا یگان امیر نبود کی نماز را از وقتش گذرانده باشد، یعنی از وقتش نمیگذراندن، فقط به تأخیر میانداختند و در وقت کراهیت آن نماز را ادا میکردند. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی با ابو ذر این طور صحبت که کرد، ابو ذر میگه قلتو فما تأمرونی، ابو ذر میگه گفتم که رسول الله پس تو مرا به چی امر میکنی، در این هنگام من چیکار کنم، وقتی که امیرهای بیاید بالای سرمان که نماز را در به وقت کراهیت ببرند ما چیکار بکنیم؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلی الصلاه لوقتها، یعنی نماز را در وقت خودش بخوان، وقتی که نماز که شد در وقت سنتی، در وقت افضلیتش نماز را بخوان. فإن ادرکتها معهم، پس هنگامی که دریاب کردی این نماز را همراه آنها، فإنها فصلی، پس همراه اونها نماز بخوان، فإنها لك نافلة، پس هنگامی که دویم باره این نماز را میخوانی، این دویم باره خواندگیت برایت نافله میباشد، اون یکم بار خواندگیت اون فرض میباشد، فرضیت است، اما این دویم باره خواندگیت این برایت نافله میباشد. پس علما انا همین لفظی ظاهری همین حدیث را گرفته میگویند که یکم باری خواندگیت اون فرضت میباشد و وقتی که دویم باره که خواندی این نافله میباشد. پس زمان قدیم چطور بیان کردیم که امام های نمازها خود امیرها می شدند، خود همون خلیفه ها و خود همون امیرها امامی نماز می شدند در کدام محله که زندگی می کردند. وقتی که اونها این نماز را به تأخیر می انداختند، پس در اون هنگام در اولی وقت در وقت افضلیت نماز باید خوانده شود، و اگر دریاب کردی باز دافی دویوم با اون خلیفه یا که با اون امیر نماز را ادا میکنی دفعه دویوم. یکمگی فرضیت میباشد و دویوم خواندگیت نافلت میباشد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست در زیر رقم 648 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود یکمین دلیل که اگر نماز را یک بار خواندی و دفعه دویم با جماعت خواندی، این یکمگینت فرضت می باشد، اون دویم خواندگیت نافلت می باشد، از اون انشاءالله اجر و پاداش به دست خواهی آورد. چی داره بیان کردیم که زمانهای قدیم امیرها پیش نماز می شدن این کار را می کردن، اما حاضر امیرها که این کار را نمی کنن، یعنی که غالبا امیرها رئیسها پیش نمازی مردم که نمیشوند، پس مردم وقتی خودشان اختیار میکنند در وقتی مستحبی باید نمازهایشان را ادا بکنند. اکنون چرا همراه امام با داف دویوم میگه بخوان؟ یکم باری خواندگیت اون فرضی است و دویوم بار با امیر خواندگیت این با جماعت بودن هست، اطاعت امیر هست که امیرت را اطاعت بکنی و فتنه برپا نکنی که وقتی که تو نخواندی از پشت امیر و چند نفر دیگر نخواند باز فتنه برپا نشود. به خاطر پیشگیری از فتنه پس علما میگویند یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید با اون امام هم همچنین نماز را ادا میکنی تا اینکه فتنه برپا نشود، اما در وقت افضلیت تو خودت نمازت را ادا میکنی. پس این بود توضیح این حدیثی که صاحب کتاب یکم دلیل برامان ذکر کرد. و دویم میگوید ولی قوله صلی الله علیه و سلم للرجلین، یعنی سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای آن دو مرد، للرجلین برای آن دو مرد، الذين اعتزل صلاه الجماعه في المسجد، میگه آن دو مردی که کنارگیری کردن از نماز جماعت در مسجد یا دوری جستن هنگامی ادا کردن نماز جماعت در مسجد، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایشان گفتن که اذا صلیتما فی رحالکما، گفتن هنگامی که این حدیث اصلا حدیث طولانی می باشد، یک حدیث دراز است که جابر ابن یزید ابن اسود از پدرش روایت کرده می گوید که شهدت مع نبی صلی الله علیه و سلم حجته، یعنی همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن حجی که انجام می داد اشتراک داشتم با رسول الله، گواه بودم در آن حج و همراه رسول الله میگه بودم، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، پس میگه همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد خیف نماز رو میگه یک جا ما خواندیم. مسجد خیف که مسجد مشهور در مینا میباشد، این مسجد در مینا هست، پس میگه که همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد مینا در مسجد خیف نماز بامداد رو میگه ما خواندیم. فلما قضا صلاته انحرف، پس زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه نماز را به اتمام رسانید، نماز را کامل که کرد رو به طرف مردم گردانید، فاذا هو برجلین فی اخر القوم لم یصلیا معه، پس میگن ناگهان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید دو مرد را در آخر قوم، یعنی در پشت قوم در آخر در یک بیخ دید در مسجد خیف، میگه دید که لم یصلی معه، یعنی همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز را نخوانده بودند. فقال علی بهما، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نزد من بیارید آن دو مرد را، پس میگه اشاره کرد رسول الله که و گفت که آن دو مرد را نزد من بیارید، فجیع بهما، پس میگه آورده شد آن دو مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ترعد فرائسهما، هنگامی که میگه میلرزیدن از ترس، آن دو مرد در لرزه بودن میلرزیدن از ترس، فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم براشون گفتن که ما منعکما ان تصلی معنا، گفتن چی شما را منع کرد که همراه ما نماز بخونید؟ فقالا، پس میگه آن دو مرد گفتن که یا رسول الله انا کنا قد صلینا فی رحالنا، گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نمازمون را در خیمهمون یا در رحالمون خوانده بودیم، در جای خودمان نمازمان را خوانده بودیم. قال، پس میگه رسول الله گفتن که فلا تفعلا، این کار را نکنید، یعنی جماعت را انتظار شوید و این کار را نکند. اکنون از همین جا بردوامش را صاحب کتاب میگوید که اذا صلیتما فی رحالکما، یعنی هنگامی که شما نماز را در خیمه اتون خواندید، ثم اتیتما مسجد جماعت، بعد از اون مسجد جماعت آمدید، مسجد آمدید که در اونجا نماز را خوانده استادند، فصلی معهم، پس گفتند شما نماز را با جماعت بار دیگر بخوانید. فصلی معهم یعنی جماعت را با جماعت اشتراک بکنید و حضور بکنید، دفعه دویم بخوانید. فانها لکما نافلتون، پس گفتند هر آینه این دویم باره که با جماعت میخوانید، این برای شما نافله میباشد، این برای شما نافله میباشد. و همچنین در این باره قول های علما هم ذکر میشود، چی طوره که سفیان ثوری و شافعی و امام احمد ابن حنبل و اسحاق میگویند که اذا صلى الرجل وحده، یعنی هنگامی که شخص نماز را به تنهایی خواند، ثم ادرك الجماعه، بعد از اون نماز جماعت را دریاب کرد، فانه يعيد الصلوات كلها في الجماعه، پس هر آینه میگه این انسان تکرارا میخواند، دویم باره میخواند همه نماز را با جماعت. منظور از همه نماز یعنی هم نماز بامداد، هم نماز پیشین، هم نماز عصر، هم نماز شام، هم نماز خفتن، همه اش را میگه میخواند. چرا این قول را ذکر میکنند؟ به خاطر آنه که بعضی از علما مثلا در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میگن نماز بامداد باشد نمیخوانی. چرا؟ زیرا که میگن بعد از نماز بامداد نافله جایز نیست. و میگن نماز عصر هم باشد نمیخوانی. چرا؟ زیرا که بعد از نماز عصر میگن نافله جایز نیست. و نماز شام هم باشد نمیخوانی، میگن چرا؟ زیرا که میگن نفل سر کعد نمیشود. و این علت ها را بیان کرده در مذهب امام ابو حنیفه میگه این سه نماز باشد اگر دافی دیو میگه نخوانش، اما نماز پیشین و نماز ظهر با نماز عشا، نماز خفتن باشد، اینها را میگه میتونه که دیوم باره بخوانی. این مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هست. چی طوره که بیان کردیم سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و اسحاق، اینها همه میگویند که همه نمازها را میخوانی، همه نمازها را میخوانی. و اذا صلى الرجل المغرب وحده، اکنون مثال میزند یا توضیح میدهد که میگه که هنگام مرد نماز شام را میگه به تنهایی خواند، ثم ادرك الجماعه، بعد از اون میگه در جماعت اشتراک کرد، قالوا فانه يصليها معهم، پس میگویند که نماز شام را همچنین با اون جماعت دافی دویوم میخوانی. و یشفعو برکعتین، و اما میگد جفت میکند یک رکعت زیادی قطعی اون نماز شامش را، یعنی نماز شام را وقتی که سه رکعت که میخوانند، این میخیزد چارم رکعت چه میخواند و چار رکعت میکند. والتی صلا وحده هی المکتوبتو عندهم، میگه اون نماز را که تنهایی خوانده بود اون هست میگه نمازی فرضی، نماز فرضیش میگه آن میباشد، اما اینه که با جماعت خواند این نافله میباشد. کسی که میگوید این دویم باره نافله است، پس میگویند که شفع بکند، یعنی یه رکعت زیادی بخواند تا اینکه نماز شام سه رکعت نه و چهار تا شود و نافله شود این چهار رکعت. و کسی که میگوید که دویم باره نافله است، اما اون قولی که پیشتر ذکر کردیم که میگویند دویم بارش نماز فرضی می باشد، یکم بارش نافله شد، یا دویم بارش یا هر دوش نماز فرضی است، اینها میگویند همین سه رکعت میخواند و بس، اینها میگویند همین سه رکعت میخواند و بس. اما از ظاهر حدیث هم فهمیده می شود که هر چیزی که جماعت که خوان همون را میخونیم، نماز بامداد هم باشد میخونیم. چی داره که این قصه خودش در نماز بامداد وارد شدگی است، نماز بامداد را میگه ما خواندیم. چطوره که از جابر ابن یزید ابن اسود که از پدرش روایت کرده میگوید که ما نمازی بامداد را در مسجد خیف خواندیم با رسول الله صلی الله علیه وسلم. در نماز بامداد رسول الله اونها را امر کرد که شما هم جماعت را در اگر در خانه خواندید نماز را بعد آمده در مسجد نماز را با جماعت دریافت کردید، شما با جماعت بخونید بار دیگر. اگر بعد از بامداد نافله جایز نمی بود یا اگر که دویم باره خواندنش جایز نمی بود، پیغمبر در بامداد اونها را امر نمی کرد. میگفتن چی کاری خوبه کردید که شما در خانه که خوندید داف دویم نخوندید، زیرا که بعد از بامداد نافله جایز نیست. پیغمبر این طور نگفت، بلکه پیغمبر امرشان کرد که پس شما این کار را نکنید. اگر در خانه هم خونده باشید و مسجد آمدید که نماز جماعت را دریافت کردید، پس نماز جماعت را حتما بخوانید. پس این حدیث طولانی که روایت کردم، قولایی که آوردم با کامل این حدیث، این را در کتاب ترمذی، امام ترمذی در جامع ترمذی، در سنن ترمذی، در زیر حدیث 219 این حدیث را به طولانیش ذکر میکند. اما آن کوتاهی که یا مختصر از حدیث را که صاحب کتاب برامان ذکر کرد که اذا صلیتما فی رحالکما، یعنی هنگامی که شما نماز را در خیمه اتان یا در خانه اتان، خلاصه که اول خواندید و ثم اتیتما مسجد جماعتین، بعد از اون به مسجد جماعت آمدید یا کار داشتید یا خلاصه به هر شکلی که شما وقتی که مسجد که آمدید، فصلی معهم، پس همراه جماعت نماز را داف دویم بخونید، فانها لکما نافلتون، پس هر آینه همین دویم باری خواندگیتون برای شما نافله می باشد. در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید که اخرجه ابو داوود، این حدیث را میگه امام ابو داوود تخریج کردگی است، روایتش کردگی است، در زیر رقمی 575 و 576 در کتاب سنن ابو داوود و ترمذی و امام ترمذی هم همچنین حدیث روایت کرد، از چیزی که پیشتر هم ذکر کردیم، در زیر رقم 219 در کتاب سنن ترمذی و نسائی و امام نسائی هم همچنین حدیث روایت کردگی است، در سنن نسائی جلد 2 صفحه 112. قال ترمذی، امام ترمذی درباره این حدیث میگوید که حسن صحیح، یعنی این حدیث حدیث حسن و صحیح می باشد، و صححه الالبانی، و این حدیث را شیخ البانی رحمه الله حکمش صحیح دانستگی است، در کتاب صحیح ترمذی در زیر رقم 181. پس این بود تخریج این حدیثی که صاحب کتاب برامان ذکر کرد. این بود مسئله دویم در زیر باب هفتم، وقتی که انسان نماز را خواند و باز داف دویم با جماعت دریافت کرد، دویم باره میگه اون را باید بخواند. در اینجا مسئله هست، این را همچنین بیان میکنیم و با همین درس امروز را به آخر میرسانیم. انسان وقتی که در خانهش یا در یک مسجد دیگر نماز را خواند، به مسجد دیگر رفت که همان نمازی که این خوانده بود اونها نو خوانده استادند و نو اقامه را گفتند میخوانند، در این صورت با اونها همراه میشود و میخواند. اما یک انسان در مسجد نماز را خواند یا در خانهش خواند، خانه یک رفیق دیگرش رفت یا به یک جای دیگر رفت غیر مسجد، یک خانه یک کس رفت، دید که اونها نماز را دویم باره می خوانند، اون نمازی که این خوانده بود اونها همون نماز را شروع کردند، آیا این انسان از پشت همون نیت بکند یا نه؟ نه، در این صورت حتمی نمی باشد، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اذا ثم اتیتما مسجد جماعتین، گفت مسجدی جماعت می خواندگی درفتید، نگفت که هر وقتی که شما آن نماز را با جماعت دریافت کنید، گفت وقتی که شما در مسجدی نماز را با جماعت می خواندگی رفتید، فصلیا معهم، پس این نماز را دویم باره همراه اونها بخوانید. پس در مسجد است، این حکم خاصی مسجد می باشد. این را گفتگی هستم، بعضی از علما از همین قول پیغمبر فهمیدگی هستن که اذا اتیتما مسجد جماعتین، باز والله اعلم. این بود مسئله دویم در زیر باب هفتم، با همین مسئله دویم با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم، اقل ما تنعقد به الجماعت، یعنی کمترین عددی که حاصل می شود با آن جماعت، یا کمترین عددی که می شود با اون عدد جماعت ساخت چند نفر هست، یعنی چند نفر باشن میتونن جماعت بکنن. صاحب کتاب در زیر مسئله سوم در این باره صحبت میکند. این مسئله را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همان از کتاب الفقه المیسر. پس در همین جا درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.